شقایق ها و ریحان ها و لاله خوش گذار آمد. تمام بی صدا آمد، به سال آمد، به سال آمد، به سال پایدار آمد. حبیب آمد، حبیب آمد، به دلداری مشتاقان. حبیب آمد، حبیب آمد، حبیب هوشیار آمد. تمام بی صدا آمد، به سال آمد، به سال آمد، به سال پایدار آمد. بهار آمد، بهار آمد، بهار خوش گذار آمد. ربی آمد، ربی بس بدی آمد، شبای خابره هم با بلال خوش گذار سرگشتگی. ما بین احمد و مسیح قوغایی بپاست، این بناغوس میزند و آن از آن را فریاد میدارد. هر یک دین خود را تایید میکنند. کاش میدونستیم کدام بر حق است. ابو اعلا دال مغزی. روی آوردن مسلمانان به مسیحیت در دهه اخیر در خاورمیانه، مخصوصا دو کشور عربستان سعودی ایران، امریز میتوان آن را از زاویه‌های مختلف بررسی کرد. اسلام ستیزی و اسلام گریزی را میتوان یکی از پدیده‌های بحث‌انگیز جهان معاصر اسلام دانست، پدیده‌هایی که از نگاه اجتماعی و فرهنگی جای درنگ و گفتگو دارد. آیا گرایش به مسیحیت در میان مسلمانان صرفاً گرویدن به یک دین یا فرار از دینی به دین دیگر است؟ آیا ایمان آوردن به مسیح فرار از احکام فقهی اسلامی است و یا فرار از حکومت دینگرای کشورهای اسلامی است و شاید نشان از تبلیغات گسترده مسیحیت دارد؟ پاسخ هر کدام که باشد، واقعیت این است که در دهه‌های اخیر خروج از اسلام سیر سعودی قابل تحملی را داشته است. بررسی دلایل بروز چنین پدیده‌ای و روند رشد آن مجالی فراتر می‌طلبد. همونطوری که می‌دانیم مجازات فرار از دایره اسلام به دین دیگر در آمدن مرگ است. بیشتر چنین کسانی از ترس حکومت یا گروه‌های تندرو و حتی خانواده ناچار می‌شوند از کشور خود گریخته و به کشورهای مسیحی مهاجرت کنند. فرصتی پیش آمد با دو جوان نومسیحی ایرانی گفتگویی داشته باشیم. میثم و مشتبه دو تن از نومسیحیانی هستند که به دلیل عدم امنیت جانی در ایران فرار کردند و به صورت موقت پناهنده شدند. میثم 2 سال قبل و مشتبه 1 سال قبل به مسیحیت روی آورده است. در مقابل این سوال که چگونه به دین مسیحیت روی آوردید، میثم میگوید: چون قبل از نوجوانی برای من تصمیم گیری مهیا نبود، نمی توانستم در مورد مسائلی فکر کنم و اسلام با معیارهای خود ناسازگاری آن را دیدم. پیرو عقاید شخصی خودم تصمیم گرفتم که مسیحی شوم. مشتبه میگوید: من همیشه دچار دگرگونی و ناآرامی درونی بودم. هیچ وقت نمی توانستم تصمیم درستی برای خود بگیرم و خودم را با شرایط وقف بدهم. دچار بی‌هویتی بودم و در زندگی شخصی هم مشکلات زیادی داشتم. در مورد مسیحیت چیزهایی شنیده بودم، می‌خواستم با آن آشنا شوم. شنیدم که این دین آرامش عجیب به آدم می‌دهد. چون مشکلات فراوانی داشتم و هم درگیر مشکلات روحی بودم، می‌خواستم رها شوم و حالا همه چیز را به دست آوردم. سوال دیگر: شما پیش از اینکه مسیحی شوید مسلمان بودید، با این دین زندگی کردید، چگونه میخواهید گذشته خودتون رو کنار بگذارید؟ میثم: به دلیل اینکه عقاید ما تقلیدی بود و در مورد آن اطلاعاتی نداشتیم. مشتبه میگوید: هیچ کس نمیتواند گذشته خود را انکار کند. با کمک خواستن از خداوند و کتاب مقدس هم با دوستان تازه این عقاید را رها کردیم و خودمون را پیدا کردیم. سوال دیگر: وقتی مسیحی شدید، خانواده و بستگان و دوستان شما به عنوان جامعه که در آن زندگی میکردید با شما رفتارشان چگونه بود؟ میثم میگه: ما در یک خانواده بسیار متعصب و سنتی زندگی میکردیم و برخورد خانواده با ما فیزیکی بسیار شده بود. بستگان با ما قطع رابطه کردند و دوستانم بسیار تحقیرآمیز به عنوان فردی بی بندوبار ما را مسخره می کردند. مشتبه می گوید: ما را به عنوان مرتدی که ترک دین کرده می شناختند. همه ما را انگار قاتلی دیده باشند به ما حمله ور می شدند، کتک ما می زدند. دوستانی که خیلی با ما دوست بودند ما را اذیت و آزار فیزیکی می کردند. در آخر مورد تعصب حکومت قرار گرفتیم، تعقیب حکومت قرار گرفتیم و جرم کسی که در ایران از دین خارج شود اعدام است. سوال دیگر این است که آیا اخیراً شاهد اسلام‌گریزی فراوانی در میان جوانان بوده اید؟ این دلیل و عامل آن چیست؟ میثم میگه: دینگرایی حکومت ایران که اسلام رو ترسناک میبینیم و فشارهای دینی که حکومت با جوانان میکند. مشتبه میگوید: جوانان در ایران دچار بیخدایی شدند. جوانان ما هیچ راهی به جز فرار از این عقاید پوچ حاکم ندارند، برای همین به دین دیگری میگروند. سوال بعدی این است که جالبترین نکته اسلام برای شما چه بود؟ میثم میگه: اسلام چیز جالبی ندیدم، هیچ اطلاعی هم دربارش ندارم، دوست ندارم دربارش صحبت کنم. مشتبه میگوید: من اسلام رو در حکومت اسلامی دارم تعریف میکنم. آزادی مذهب و بیان بسیار کم است. هر کس از این دین خارج شود هیچ حقی نسبت به جان خود ندارد، چون آنها اسلام را بالاترین کاملترین دین میدارند. هر کس از آن خارج شود محکوم به اعدام است. سوال دیگر: رفتار خانواده بعد از مسیحی شدن با شما چگونه بود؟ میثم میگه: والدینم حاضر نیستن نام من رو به عنوان فرزندشان ببرن. مشتبه میگوید: من خانواده‌ام رو خیلی دوست دارم، ولی آنها به مرگ من هم راضی هستن. من مانند کاغذ باطله دور انداخته شدم، حتی نمیخوان صدای مرا بشنون، ولی من نمیخوام خاری بر پای آنها باشد. از آنها پرسیدم که: شما که به کلیسا می روید کمی درباره نومسیحیان صحبت کنید. میثم و مشتبه میگن که از همه جای ایران به این کلیسا می آیند. تقریبا 70% 48% هم دوستان کرد زبان هستند، چند تا هم افغانی که مسیحی شدن. سوال دیگر، آیا خبر دارید چند نفر از مسیحیان به عنوان پناهجو وارد میشوند؟ در این شهر ما 48 نفریم که از اسلام خارج شدیم. سوال، آیا اول اسلام رو ترک کردید مسیحی شدید، یا مسیحی شدید بعد اسلام رو ترک کردید؟ میسم میگوید جواب شما اینه که من اول مسیحی شدم بعد اسلام رو ترک کردم. مشتبه میگه ما اول مسیحی شدیم، تحقیق کردیم و تصمیم گرفتیم، در حال حاضرم شادمان هستیم. این عقیده دو جوان ایرانی است، نه عقیده ما. Thank you. سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود، جای دگر نمی شود. حدود 6-7 سال پیش، فکر کنم 6 سال پیش، طنز پرداز ایرانی آقای هادی خرسندی به آهوس اومدن، گرچه 2 سال قبل هم تشریف آوردن، اما حدود 5 سال پیش که به آهوس اومده بودن، میزبانیشو که به عهده رادیو البرز بود، بخشی از طنز آقای هادی خرسندی رو ضبط کردیم که فکر کنم یه دوباری سالیان گذشته از رادیو البرز پخش شد. اما روزهای یک شنبه حدود نوار ضبط شده رو 4 بخش تقسیم کردیم که بخش نخست رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد بعد از چند لحظه. خیلی ممنون، متشکرم. خانم ها آقایان، یک افتتاحیه کوتاهی بود. این شما و این هنرمند عزیز هادی خرسندی. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. میبخشید نور سالن ما یه مقداری غیر حرفه‌ایست، خیلی مدرسه‌ایست و قربت دیگه، امیدوارم این نور در واقع شما رو آزار نده، برای اینکه معمولا صحنه باید روشن باشه و سالن تاریک، اینجا یه خود برعکسه و من میتونم شما رو تماشا کنم. امیدوارم شما منو ببینید. من این بارو بندیدم و پاسپورت چیز مهمی نیست و یه مقدار دارو برای کلسترول، برای فشار خون. از دیشب فشار خون من رفت بالا. قربت دیگه، امیدوارم این نور در واقع شما رو آزار نده، برای اینکه معمولا صحنه باید روشن باشه و سالن تاریک، اینجا یه خود برعکسه و من میتونم شما رو تماشا کنم. امیدوارم شما منو ببینین. من این بارو بندیدم و پاسپورت چیز مهمی نیست و یه مقدار دارو برای کلسترول، برای فشار خون. از دیشب فشار خون من رفت بالا، وقتی شنیدم که خب نوبل دادم به خانم شیرین عبادی از شادی و از اینکه ایشون ناگهان گفت که اسلام با دموکراسی مغایرتی نداره، همچنین فشار خون من رفت بالا. حالا انشالله امشب بیاد پایین. به هر حال جای خوشبختیه، اینا ایرانی ها هم تحویل گرفتن، بیشتر اسلام رو در واقع تحویل گرفتن. حالا بازم خوبه، قرار بود بدن به آقای پاپ بیچاره، من دلم بیشتر میخواست بدن به پاپ. گناه داشت با اون گردن کج واقعا پیرمرد. ولی البته من راه این که این گردنش راست بشه رو پیدا کرده بودم، فکر کرده بودم به اینام اطلاع بدین که چجوری میشه گردن یک پاپ رو راست کرد. یه دونه از این قرصای وایگرا میدادم بخوره، میگفتم ولی قورتش نده. حالا به حال برای دهنکجی به پاپ، صدا خوبه ها؟ اینو بردارین؟ آره آره، اون یه حسنی داشت اقلا اینجا، یه چیز کوتاه‌تر از منم بود در این صحنه. چه کنید یا برای دهنکجی به پاپ شاید دادن به خانم شیرین عبادی. ما هم دلمون خب همیشه به این دهنکجی ها خوش بوده، البته خود ما هم اقدام کردیم از آغاز برای دهنکجی به شاه، به خمینی رأی دادیم، بعد برای دهنکجی به خمینی به بنی صدر رأی دادیم، بعد برای دهنکجی به ناطق نوری به خاتمی رأی دادیم. همش بیشتر کارمون درست نشده، میترسم این ملت آخر فقط دهنش کج بمونه. فرج دیگه حاصل نشد. البته خیلی امید به آقای خاتمی بسته بودیم، حفظ شد. یعنی واقعا خب من که دوستان وقتی آقای خاتمی من روی کار گفت بیا بریم ایران و از خوب شده آقای خاتمی اومده، گفتم حالا تو برو من نیم ساعت دیگه میام، دستم بنده. این تحصیل کرده بود، دکترای تغذیه داشت، تدریس تغذیه میکرد در دانشگاه لندن، رفت ایران با هزار عشق و آرزو. بعد از 3 ماه برای من نامه داد که هادی جان با چه عشقی برگشتم به وطن خودم، ولی دکترای تغذیه هم دارم ولی نمیدونم چه گویی بخورم. چنون این آقای خاتمی اوضاعش خراب شد که همون طرفدارانش اصلاح طلب ها آمدن یه طرحی دادن، طرح عبور از خاتمی، یعنی ول کنن اینو برن. خاتمی خیلی از این طرح خوشش اومد، گار خوبه منم میام. حالا بعد مملکت اسلام عزیز اومد، نویسنده ها رو انداختن دیگه خفه میکنن، میندازن تو بیابون، قتل زنجیری، بعد خانواده این کشته شدگان قتلای زنجیری اومدن وکیل گرفتن، ناصر زرفشان این یه خوده اومد فعالیت های کرد، یک دستگنامه که برای او درست کردن انداختن زندان. بعد خانواده ناصر زرفشان رفتن یه وکیل گرفتن به اسم جداری فروغی، بعد این اومد خودت ناصر زرفشان دفاع بکنه و اینا گرفتن پاپوش دوختن. حالا این دومین هم انداخته از زندان، داره قضیه تبدیل به وکالت زنجیره ای میشه. و این همینطور همینطور ادامه خواهد داشت تا کی نمیدونم، از کی شروع شد. خب البته اینا همه از اون انقلاب شکوهمندی شروع شد که همه ماها مدعی هستیم تو پیاده رو بودیم. هیچکی نمیگه من داد زدم، من تو پیاده رو رفته بودم تماشا. حالا حتی خود امام خمینی هم آخر سرا گفت من تو پیاده رو قدم میزدم، دیدم انقلاب شد. من خودم اون موقع جوان بودم، زیاد خالیم نبود انقلاب داره میشه. گفتیم حالا انقلاب کنیم ببینیم چی میشه دیگه. ولی خوب ابعاد انقلاب و عظمت این انقلاب رو درک نکرده بودم تا یه روز ساعت 3 بعد از ظهر داشتم در تهران رادیو گوش میدادم، امام خمینی داشتن سخنرانی میفرمودن، یه گفتن که ماهی اوزونبرون نخوریم، این فلس نداره و حرامه. و من اون روز ظهر یک اوزونبرون مفصلی خورده بودم که این حرفو که شنیدم دل من درد گرفت، مشکم من اومد بالا. یعنی در واقع ابعاد انقلاب پیچید تو شکم و عظمتش تا اینجا به من عارض شد در واقع. و من مونده بودم عجب بابا، حالا من با این دل درد حاصل از اوزونبرون اگر بمیرم اون دنیا جواب اون نکیر و منکر بی تربیت باش، نگه مردی که چرا اوزونبرون تو خود. گفتم عیب نداره، به هر حال جواب آماده کرده بودم که بگم آقا اون حضرت امام بگین اینجور فتوا رو قبل از نهار بدن، بعدم خب فلس نداشته باشه. ما ماهی اگر فلس هم داشته باشه فلسشو میکنیم میخوریم. حالا اگر حضرت امام دوست دارن ماهی رو با فلس میل بفرماید، بعدم میخواستم بگم اوزونبرون نخورین چرا دیگه مملکت به خاک و خون کشیدن. از همون نجف میفرمودن که ملت اینا اگه اوزونبرون بخورین من میام. ما گو میخوردیم اوزونبرون میخوریم. بعد به حضرت امام گفتن آقا این خاویار از این اوزونبرون میاد و دلار که گفتن دوزاری حضرت امام افتاد، دستور داد یه شب تا صبح نمیدن. دانشمندان اسلامی چه کردن با یک ماهی اوزونبرون که دمدمای صبح یه فلس در کنش در آمده بود، قیافش هم شده نه این فرج سرکوهی. امام فرمودن اوزونبرون آزاده، آیت الله منتظری حرامه، چون فرض تو بدنش پیدا نکرده بود. در حالی که منتظری خیلی هم باهوشتر از همه ایناست. من خیلی اذیتش کردن، او بود که خیلی مسائل رو فهمید از آغاز. حتی مسئله قتل پرنسس دایانا رو اول او بود که گفت، گفت پلیس فرانسه ماشین اینا رو فرستاده تو تونل بنبست. فکر چقدر اذیتش کردن، عمامش رو حزب‌اللهی انداختن توی حیات خونش آتیش زدن. خبرگزاری فرانسه گفته بود خدا رو شکر میکنم عمامه سرم نبود. بعدم گفته بود این جوان حزب‌اللهی که میاد عمامه منو آتیش میزنه، این به این نوه شیرخوره من، به این نوه قنداقی من فکر نمیکنه، چون عمامه های من کونه که میشد من دور نمیندازم. چیکار میخواسته بکنه؟ ها؟ همین؟ گفت اول آب میکشم بعد پوشک میکنم، چون اگر آب نکشم ممکنه بچه قبول نکنه. هر خوب حالا انشاءالله به حق پنجتن آل عبا قرار وضع ما درست بشه و این ملی مذهبی ها که من اسمشون گوشتم لباس شخصی ها. Thank you. نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد، شکوفه زار روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو دسته های سوم بلند کنار هم فتاده ای، اشانه با بروی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. نسیم خاک بوی تو بوی بهار میده، شکوفه زار بوی تو بوی بهار میده، بوی بهار میده. چو دسته های سنبله کنار هم فتاده ای، شانه با روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چشم من بسی سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد، تو این کبوتر حرم ترانه های صبح دم، بخوان که های بوی تو بوی بهار میدهد. برای من جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چشم من بسی سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد، تو این کبوتر حرم ترانه های صبح دم، بخوان که های بوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد ستاره زرین آمودریا سرگذشت زرتشت قسمت دوم به روایت علیرضا مهبودی تا چند لحظه دیگر دو که پنج ماه حامل است به اتفاق همسرش فروش هست به نزد همسایه خود می روند که یک ستاره شناس است. ای دختر، ای همسایه پاک دامن و پارسا و گرامی من که نام نیکت همه جا بر زبان است، بدان که این کودک که تو در ناف داری سر و افسر همگان گردد. زایش فرزند تو به خرداد روز ماه فروردین خواهد بود، شش روز از آغاز بهار گذشته و این روز فرخنده ترین روزها خواهد شد. چون این کودک از تو جدا گردد، جهان به دیدار و خرمی و روشنای تازه گیرد. نام فرخ او زرتشت خواهد بود، ستاره زرین، زرتا به معنای طلایی، زرین، اسرا به معنای ستاره، به انگلیسی استار، به آلمانی اشتار، زراتوسترا. ستاره زرین پا به جهان می گذارد. به انگام زاگش او آبها و گیاهان شادمان می شوند. به انگام زاگش او آبها و گیاهان می بانند. به انگام زاده شدن به جای گریستن می خندد. و خندش چنان زیبا و دلنگیز است که پدر و مادر و همه نزدیکان او را در خوشی و شادمانی بی پایانی فرو می برد. زبی بهروز دانشمند ایرانی زایش زرتشت را 1768 پیش از میلاد دانسته است. زرتشت سومین فرزند پسری است که دختر گرامی به دنیا می آورد. دو فرزندی که پس از زرتشت زاده می شوند نیز پسر هستند. دختر آن لحظه که زرتشت کوچک را برای نخستین بار در آغوش می کشد و بر پیشانی بلند او بوسه می زند و موها و چشمهای روشن او را برانداز می کند، نمی داند که این طفل روزی جهان پر هول و وحشت پیرامون خیش را دستخوش یک دگرگونی شگفت خواهد کرد. نمی داند که این نوزاد خندان به بزرگترین چشم معنوی تاریخ بشریت دست خواهد یافت و خداوند یک تای هستی را پیدا خواهد کرد. دغدغه نمی‌داند فرزندی را در آغوش دارد که بوی خداوند را به مشام جان رهروان راستی و صاحب دلان خواهد رسانید و در سروده‌های خود گاتها برای انسان وحشت زده از خدایان انتقام جو از زیبایی های ایزد پاک، از خرد بی پایانش، از مهربانی های بی مرزش گزارش خواهد داد و شور زار روح آدمی را با بذر عشق آبادان خواهد کرد. عشق مادرانه دغدغه و آغوش شوقناکش ستاره زرین را از همان کودکی با مهر خانگی و عشق بی پیرایه مأنوس می کند و او را قادر می سازد به عشق مطلقی دست یابد که در کل هستی جریان دارد و به نهاد زندگی شم و معنا می دهد. او در می یابد آنچه را که از کارگاه خلاقیت خداوند پدید آمده نیک و خوب و زیباست و در فرهنگ آفرینش بد وجود ندارد. همه چیزهایی که اهورمزدا به وجود می آورد لبریز آکند از خوبیهای بی پایان است. در می یابد که خداوند بندگانش را دوست دارد و هیچگاه در رحمت خود را به روی آنها نمی بندد و عشق و مأمن و پناهگاه همه آنهایی است که نهاد نیک دارند و با راستی زندگی می کنند. در میابد که خداوند یارانهایی است که دل در چشمه مهر و راستی شستجو دادند و در امانتی که خداوند به آنها سپرده یعنی طبیعت، خاک، آب، هوا و نور خیانت نخواهند کرد. اجازه بدهید همینجا پس از نزدیک به 4000 سال از بانو دغدغه فراهیم، مادر بلند بالا و پارسایی که یکی از مهمترین شخصیت‌های بشریت را در دامان گرامی خیش پرورش داد، سپاسگزاری کنیم. عشق مادرانه او ستاره زرین را به یک عشق بزرگتر، یک عشق فراگیر و هستی شمول پیوند می‌دهد. پدر نیز پسران خود را تحصیل کرده می خواهد. او خود هر چرا آموخته به زرتشت می آموزد وانگاه او را به نزد آموزگاران و علمای سرشناس می فرستد که زرتشت در محضر آنها و علوم زمان از جمله حکمت، طب و ستاره شناسی آشنا می شود. زرتشت آنگاه به طور مستقل راهی کشف اسرار هستی می شود و می تواند رد پای خداوند را در جاده راستی پیدا کند و با سیاحت در وادی عرفان و معرفت به بارگاه شهریار جان و جهان راه یابد. این خداوند نیست، نه این خداوند نیست که زرتشت را انتخاب می کند. این زرتشت است که خداوند را برمی‌گزیند و روح و روان خیش را به او می سپارد و دل در گرو عشق او می سپارد. دشمنان غدار، کاهنان نیرومند و قاضیان فاسد با همه حربه ها که دارند و با توسل به هر توطئه ممکن می کوشند او و خدای او را از میان بردارند. می گوشند او را از خدایش ناامید کنند، به او آزارها می دهند و نسبت به او بیدادگری ها می کنند. کودکی های ستاره زرین در وادی آموگه، در میان بومیانی که همچنان در عصر ترس از خدایان پنداری به سر میبرند، گاه با مشاهده های خاموش و گاه با پرسش های متحورانه همراه است. وقتی در ایام مذهبی قربانیان را طی رسوم هیجان انگیز به قربانگاه میبرند و زن و مرد و خرد و کلان به میدان اصلی شهر میشتابند تا صحنه های خونین مقدس را از دست ندهند، ستاره زرین احساس ملال، اندوه و بی‌حوصلگی میکند و از این که همسن و سالهایش هیجان زده و خوشحال دوان دوان به میادگاه میشتابند تا نمایش مرگ را در معبد خدایان خشمناک از دست ندهند، احساس تأثر میکند. اما کاری از دست ساخته نیست. شقاوت و بیرحمی چرپنها را غیر قابل توجیه می داند. مادرش دغدو قلبن از آنچه چرپنها انجام می دهند خرسندی است. فساد دستگاه مذهبی چیزی نیست که بشود آن را از چشم مردمان هوشمند و روشن‌اندیش و خیرخواه جامعه پنهان کرد. دغدو چرپنها را بیشتر شیادانی می داند که مذهب را کارافزار قدرت‌خواهی خیش و شهوترانی حاکمانه بی‌آزر کردند. انتقادها و مخالفت‌هایی که با روش و منش چرپنها در خانه می شود، همینطور مشاهده‌ها و دریافت‌های شخصی، زرتشت را مطمئن می کند که چرپنها زاده خدایان نیستند، بلکه خدایان زاده چرپنها هستند و قانون، نظم و هنجار جهان منبع دیگری دارد که باید در شناختش مجاهده کرد. مشخای شاعرانه زرتشت جو از همان دوران خردیان را آغاز می کند، منزلت و مرتبهی بالاتر از منزلت و مرتبهی همسن و سالهایش به او می دهد. هنگامی که از بلندی های مشرف به رودخانه آفاق دور دست را برانداز می کند یا به اعماق نیلی رنگ آسمان چشم می دوزد، از جلال و جبروت بی آغاز و بی پایان به تخیلاتی فرو می دود که بعدها به پرسش های اساسی او از مزدا، یعنی از دانش بزرگ می انجامد. در سروده های خود گاتا اندیشه ها و پرسجوهای ساده خیش را به زیبایی بیان داشته است. گات به معنای سرود است. گوش کنید. ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم، از تو میپرسم، پرسشم را بازگو. کیست در آغاز؟ کیست در آغاز آفریدگار و پدر راستی؟ چه کسی؟ چه کسی به خورشید و ستارگان راه پیمودن نموده است؟ کیست؟ کیست که از او ماه گاه در افزایش است و گاه در کاهش؟ ای مزدا، من خواهان دانستن اینها و دیگر چیزهایم. اجازه بدهید همینجا روح را در گاتهای اتراگین شستشو دهیم و گزیده ای از سروده های زرتشت را با هم بخوانیم که گویی کسی ساعتی پیشان را در باری جهان امروز ما سروده است. اندیشه و گفتار و کردار زرتشت پاک یانش اهوراست. فرا پذیرید ای جاودانهای پاک گاتارا. درود به شما ای سرودهای پاک. اینک این مزدای مینوی پاک نیکی افزا در آغاز با دست های برافراشته و خواهان خوشبختی به تو نماز می آورم. باشد که با همه کردارهای پاک و راست که با خرد و اندیشه نیک انجام گیرد روان آفرینش را خوشنود سازم. ای مزدا اهورا، با اندیشه نیک به تو روی می آورم. در پرتو راستی مرا از پاداش زندگی مادی و مینویی که گروندگان را به خوشبختی می رساند برخوردار کن. ای راستی و ای اندیشه نیک و ای مزدا اهورا، من برای شما می سرایم با سرودی که پیش از این کس نسروده است، تا توانای مینویی و پارسایی در ما فزونی گیرد. خواهش ما را بپذیرید، خواهش ما را بپذیرید و به ما شادمانی و خوشبختی ببخشید. من روانم را با اندیشه نیک به سرای برین جای خواهم داد و با آگاهی از پاداشی که اورا مزدا برای کارها برنهاده است، تا تاب و توان دارم به مردمان می آموزم که در راه راستی بکوشند. ای راستی، ای راستی، کی تو را خواهم دید؟ ای اندیشه نیک، چی با دانایی تو را در خواهم یافت؟ و ای اهورای توانا، چی به تو را خواهم بود؟ ای مزدا اهورا، آرزوی کسانی را که راست و نیکندیش و درست کردارند و تو آنها را میشناسی برآورده ساز. من نیک می دانم که تو نیایش هایی را که از دل برآید و برای انجامی نیک باشد پاسخ خواهی بود. من نیک می دانم. وانگاه آفریدگار جهان از راستی پرسید: راه بر تو در جهان چیست؟ تا ما او را پشتیبان شده و به او توان آبادی جهان را ببخشید. و می خواهی چه کسی سردار جهان باشد تا خشم و آزار دروندان را فرو شکند. اینک سخن می دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهاده بزرگ و می ستایم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی را تا فروغ و روشنایی را دریابید و به رسایی و شادمانی برسید. پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید، بشنوید بهترین گفته ها را به گوش و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دو راه یکی را برگزینید و پیش از رویداد بزرگ هر یک به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترانید. اینک آن دو مینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را، و از این دو دانا راستی و درستی را برمی گزیند و نه نادان. وانگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند، زندگی و نازندگی را پدید آوردند و تا پایان هستی چون این باشد که بدترین منشها از آن پیروان دروغ خواهد بود و بهترین منشها از آن پیروان راستی. Thank you. توجه شما را به داستان انقلاب بخش 18 جلب می کنم تا چند لحظه دیگر. یکی از پایه‌های مهم قدرت شاه ارتش بود، ارتشی که رضا شاه بنیاد گذاشت و خود شاه آن را تجهیز و نوسازی کرد. سپهبد سعید رضوانی از عمرای پیشین ارتش نقل می‌کند که 45 سال طول کشید تا ارتش ایران ارتش شد و تحول آن 3 دوره 15 ساله داشت. 1105 تشکیل شده ارتش، 1120 از هم پاشیده، رضا شاه استعفا داده و اینا، در اون مدت البته ارتشی بوده که تونسته امنیت داخلی رو برقرار کنه، ولی ارتشی نبوده که بشه روش حساب کرد. از 1120 تا 1135 15 سال دومه که باز یه مقدار جنگ داخلی بوده، شورش ها کردستان، تجزیه آذربایجان، جنگ مجلس با دولت، جنگ دربار با رئیس دولت و فلان و اینها، تا رسیده که در اونجا 1135 در وضعی بوده ارتش که به پیمان بغداد قبولش کردن. این خودش یک مقطع زمانیه که این ارتشی است که میشه در یک پیمان خارجی شرکت کنه. از 1135 تا 1150 15 سال ارتش در حال توسعه و تکامل بوده، از نظر مدرنیزاسیون، از نظر آموزش، که به نظر من آمریکایی ها صمیمانه در این کار همکاری کردن تا ارتشی به وجود آمد که در 1150 خود من میگم فرمانده بودم در خوزستان که با قدرت بدون ذره اندیشه در مقابل عراق استاده بودیم و ارتش کامل شده بود بعد از اون 45 سال. بازم به عنوان دلیل سه تا جزیره را پس گرفت، اروندرود حقوق ایران تأمین شد و حاکمیت دریای ایران در خلیج فارس برقرار شد که مهمترین مسئله بود و می رفت توسعه پیدا کنه به اقیانوس هند و ما می رفتیم به مدار 10 درجه دیگه، به مسئله تنها خلیج فارس نبود، مدار 10 درجه تقریبا از باب المندب و اینها می گذرد. تا اونجا قبول کرده بودن متفقین ما که ایران خواهد تونست با نیروی دریای خودش این مأموریت و این حفاظت رو انجام بده. ارتش ایران تجربه رزمی چندانی نداشت، اما نفس داشتن تجهیزات و سازمان وسیع این تصور را پدید آورده بود که این ارتش در شمار معدود ارتش‌های قدرتمند جهان است، تا جایی که ادعا می‌شد به زودی پنجمین قدرت نظامی جهان خواهد شد. اما ارتش بود فریدون جم، رئیس پیشین ستاد ارتش، می‌گوید این تصور واهی بود. ارتش ایران حد اکثر در حدود 6 لشکر. آخه 6 تا لشکر مگه میشه پنجمین قدرت جهان بشه؟ نیروی هوایی ایران قوی بود، بله درسته. نیروی هوایی ایران در اون تاریخ هم از لحاظ فرماندهی، خدا بیامرزه خاتمی، خیلی فرمانده خوبی بود و خیلی با قدرت بود و خیلی هم به کارش وارد بود و ستاد نیروی هوایی خیلی هم خوب کار میکرد. هواپیماهای بسیار اولترا مدرن داشتن به تعداد کافی، از لحاظ آموزش وضعشون بسیار عالی بود از هر حیث، و نیروی هوایی معایب نیروی زمینی رو نداشت، برای اینکه نیروی زمینی سابقه داشت، یه سابقه از سوئدیا و از اتریشیا و از روسا و یه مقداری از ژاندارمری سابق و این افسرهای مختلفی که در این سازمان ها بوده بودن، جمع شده بودن، اومده بودن بالا، مقدار زیادی به اصطلاح نفوذ سابق در ارتش بود که همچین درست نمیشد یک سیستم دست نخورده باشه. اما نیروی هوایی چون وجود نداشت و از اول بنا شده بود، از زیر ساخته بودن، روی قواعد امریکایی ساخته بودن، یه نیروی هوایی بود مثل اسکادرونای نیروی هوایی امریکا. مثلا نیروی هوایی ایران در اون موقع دست کمی از نیروی هوایی اسرائیل نداشت، نیروی دریایی هم تا حدودی همینطور، اونم تمام افسراش رفته بودن در خارج تربیت شده بودن، یه نیروی کوچکی بود، متشکل بود، اینقدر تحت تأثیر به اصطلاح محیط داخلی و فلان و این حرفا نبود، توی واحدهای دریایی بودن، تو دریا بودند و اینا، و اونا هم یه وضع دیگری داشتن. اما نیروی زمینی طوری نبود. البته ارتش ایران یه ارتش در خاورمیانه نیروی بود، یه نیروی قابل ستایش بود، یه نیروی قدرتی بود، ولی یعنی که بخواد نیروی پنجم جهان بشه حرف به معنی میگفتن. آخر یه ارتشی برای اینکه نیروی پنجم جهان بشه باید یک زیربنای محکمی داشته باشه، یه اتکای به یه ملت مبارز متحدی داشته باشه، یک سیستم صنعتی داشته باشه که بتوانه تمام احتیاجات جنگ تأمین بکنه، یه آتشی که حتی برای نفت یه روز که اعتصاب کردن بنزین نبود که مجبور شدن امریکا بنزین بیارن، چطور نیروی پنجم جهانی میشده؟ یا اینکه تمام قطعات یدکیش باید نمیدونم از امریکا اگه نیومد این آتش میخوابه، یا از آلمان نیومد یا از فرانسه نیومد، این آتش چطور میتوانه نیروی پنجم جهان باشه؟ برای شاه ارتش مهمترین نهاد کشور بود و از همین رو به گفته احسان نراقی در سالهای 30 خود شاه عملاً مدیریت مستقیم آن را به دست گرفت. دوره بود که شاه خودشو مستقر کرد به ارتش و امریکایی‌ها هم مثلا خاموشون کرده بود که این افسرهای قدیمی مانع پیشرفت تکنولوژی در ارتش هستند، مانع آموزش نوین در میان افسرها، پس باید نزد کنار. این دوره رشد ارتش بود است و دوره ای که اقلا 20,000 افسر ایرانی به امریکا و خارج رفته و آموزش نظامی دیده بود و رفتن روی جنبه کاملا مثلا تکتیکی و نظامی بین‌المللی و فنون جدید نظام. و از اون به بعد دیگه ارتش یک دست شد، ارتش شاهی شد، ارتشی بود که همه افسرانش فرماندهانش مستقیما با شاه ارتباط داشتن و کسی خودشو دیگه مغز ارتشی یا نظامی نمیدونست که صاحب دایه باشه. و به گفته ارتش بود فریدون جم، خود شاه رأساً در جزئی ترین تصمیمات ارتش دخالت میکرد. اختیارات تمام رده ها گرفته شده بود، یعنی هرچی مسائل مهم و بزرگ بود آخرش موکول میشد به این که بیاد بره به ستاد بزرگ ارتشداران و به شرف عرض برسه و عرازه تصویب بکنن. هیچ کس جرأت نمیکرد هیچ کاری بکنه، چون حتی مسائل خیلی کوچک، مثلا یه دو نفر سوتوان میخواد بره کربلا زیارت، باید شرف عرض بره. خب روی این اصل البته افسرها فقط شخص عرازه میشناسن، حتی آیین نامه انضباطی ارتش قید کرده که هر فرماندهی در هر مقامی هست در حقیقت به نماینده اعلی حضرت فرمانده است، یعنی به نام ایشان فرماندهی میکنه. اگه مثلا فرمانده دست است، یعنی 50 نفر سرباز زیر امرش هستند، برای این نیستش که اینه مأمورش کردن و بهش گفتن که تو اینا فرمانده، این یه آدمی است که نماینده شاه برای این 50 نفر. چنین ارتشی البته چشمش به این بود که دستگاه اعلی حضرت دستور بده، حتی مرازه دستور نمیدادن، اصلا نمیخواستن دستور بدن. به این ترتیب فرماندهان ارتش نه تنها در تصمیمات نظامی بی اختیار بودند، بلکه به گفته سپهبد رضوانی ارتش کلن از مسائل اجتماعی و سیاسی کشور هم بر کنار نگاه داشته شده بود. ارتش طوری پس محدود شده بود از این حیث که در امور سیاسی مطلقا اطلاعاتی به نظر من نداشتند. افسرها به مسائل سیاسی بی اعتقاد و بی اعتنا شده بودند به علت ترس از اینکه متهم بشن که به عدم وفاداری و به رژیم و اینا. اینم دو جنبه داشت، یعنی به اصطلاح سکه دو رو داشت، هم ارتش از اوضاع سیاسی اجتماعی کشور بی اطلاع بود، هم دولت مردان متاسفانه مطلقا اطلاعی از اون چه در درون ارتش میگذشت نداشتند. ارتش بود عباس قره‌باغی میگوید که برکناری نظامیان از سیاست به معنی بی اطلاعی مطلق آنها نبود، به خصوص که جو کلی کشور هم غیر سیاسی بود. در ارتش ما و ارتش‌های دنیا همه همینطور هستند. پرسنل نیروهای مسلح حق مداخله در امور سیاسی را ندارد و بعضی ها این حق دخالت در سیاسی نداشتن رو توجیه به این میکنن که یعنی اینا حق ندارن که بفهمن، حق ندارن مسائل سیاسی رو درک بکنن. ولی این نبود مسئله، مسائل سیاسی رو درک میکردن. ولی وقتی که شما دخالتی در سیاست نکنید، البته به اندازه اون کسی که در کاری دخالت میکنه نمیتونید تبخوری درش داشته باشید. البته در اون زمان در کشور ما آگاهی سیاسی در ارتش به میزان آگاهی سیاسی سایر کارمندان وزارتخانه ها بود، همونطور که سایر وزارتخانه ها دخالت زیادی در امور سیاست نداشتند و یا خود مردم هم توجه زیادی نداشتند، به همون میزان هم در ارتش هم به همون میزان بود. احسان نراقی نقل میکند که برکنار داشتن ارتش از سیاست جزئی از سیاست شخص شاه بود. من با یک افسری زندانی بودم که سرلشکری بود، چندی سال معاون رکن دو بود. من ازش میپرسیدم مرتبه که آقا این پرونده ها رو چطور شما تشکیل میدادید در رکن دو؟ مثلا هر افسری پرونده داره؟ مثلا اویسی پرونده داره؟ گفت نه، به یک کسانی که یا علازت اشاره میکنه یا دلائل دیگه ما داریم پرونده برشون تشکیل میدیم. یعنی برخلاف رکن دوی بقیه ممالک دنیا، رکن دو معمولا کارش اینه که قابلیت سیاسی و فکری و تخصصی و فنی افسری رو بسنجه، نقاط ضعفش رو بدون، نقاط قوتش هم بدونه، بدون مثلا این آدم برای فلان مرکز فرماندهی اهلیت داره یا نداره. برای اینه که رکن دو پرونده تشکیل میده، نه برای اینکه برای اشخاص پرونده سازی کنن. اما اینجوری که این افسر به ما میگفت تقریبا پرونده های رکن دو پرونده سازی بود، بیشتر جهات منفی بود. وقتی یه افسری یه کمی به قول معروف اصطلاح کلش به قرمه سبزی میداد، برش پرونده تشکیل میدادن. این بود که افسرا اشخاص بودن که وارد معقولات نمیشدن، آدم های ضعیفی بودن از فکری و سیاسی. اینی که این ارتش نمیتونست کار سیاسی بکنه، این ارتش از عهده کار اجتماعی سیاسی بر نمیومد، برای که شاه به این ترتیب او رو آماده نکرده بود ارتش رو، و بعد هم فرماندهانش رو دائما مثل اسباب بازی هی تغییر میداد که هیچ فرماندهی در ارتش ریشه ندوانه، صاحب حیثیت و اعتبار نشه. خرید ساز و برگ نظامی برای ارتش هم به گفته ارتش بود جمع فقط به تصمیم خود شاه بود. اعلیحضرت شخصا انتخاب میکرد، دستور میداد به طوفانیان که طوفانیان بره بخره. نه وزارت جنگ کنترلی داشت روی این خریدها، نه ستاد بزرگ ارتشداران کنترلی داشت. اعلیحضرت بود و بانک مرکزی و طوفانیان و سفارت امریکا. اصلا ارتش هم اطلاع نداشت. وقتی که شما اسلحه میخرید اول باید بدونید این اسلحه رو برای چی میخرید، برای کدوم ارتش میخرید. اون وقت میشه رفت بگیم که ما احتیاج داریم به این قبیل سلاح‌ها، و بعد برن بگردن ببینن این سلاح‌ها رو کیا میسازن، بهترینش کی میسازه، کی زودتر تحویل میده، کی بعدن اگه در موقع بحران بشه ادا در نمیاره برای دادن وسایل و قطعات یدکی و از این حرفاش، قیمتاش کدوم مناسب‌تره، کی زودتر تحویل میده، اینا همه درست باشه. اینا که هیچ کدومش نمیشد. همینطور ما نشسته بودیم، یه روز میگفتن 80 تا تانک میاد. نه حساب کرده بودن که خب 80 تا تانک میاد، اول این آدم لازم داره، جا میخواد، اینا آموزش لازم دارن، وسایل آموزشی لازم دارن، بعد لوجستیک میخواد، چه وسایل نگهداری لازم داره، چه وسایل هدفیابی و نمیدونم اینا لازم داره، چه سیستم فرماندهی لازم داره، چه وسایل نگهداری و لوجستیک لازم داره. اینا که همش با هم دیگه بررسی نمیشد. یه روز میگفتن 80 مرحله خریدن، یعنی 2000 تا تانک خریدن. من که خودم رئیس ستاد بودم، من که اصلا هیچ اطلاعی نداشتم. از طرف دیگر داریوش و همایون میگوید هدف شاه جلوگیری از امکان هر گونه کودتای نظامی علیه سلطنت و حفظ ثبات سیاسی بود. تمام تلاش محمد رضا شاه در 37 سالش این بود که سازمانی به ارتش بده و ترتیباتی در ارتش برقرار بکنه که امکان کودتا رو از بین ببره، و این کار رو خیلی خوب انجام داده بود. و اگر همین کار رو نکرده بود، ایران نمیتوانست اون دوره طولانی رو با ثبات نسبی به خصوص از بعد از 1332 طی بکنه، و اون کارهایی که در مملکت انجام شد انجام نمیشد. طبعا کودتاهای مختلف نظامی انجام گرفت. اما به گفته سپهبد رضوانی یکی از نتایج این خط مشی ناتوان شدن ارتش از تشخیص و مقابله با بحران‌های سیاسی بود. ارتش نمیتونه فقط خودش رو منحصر کنه به دفاع در مقابل تجاوز خارجی. تو مأموریت ارتش دفاع هم در مورد تجاوز خارجی، هم در مورد دشمنان داخلی، و این دوتا از هم تجزیه ناپذیره. برای ارتش در اواخر به صورتی در اومده بود که از مسائل داخل کشور اصلا مجزا بوده، و وقتی بهش این مأموریت رو دادن که بیاد به صحنه، اصلا نمیدونست که در کشور چه میگذره و چه رویه باید در پیش بگیره. در حالی که بیشتر نیروهای ارتش به گفته ارتش بود قره باقی سربازان بودند که از مردم جدا نبودند. نیروهای مسلح ما در حدود 70-75% افراد وظیفه بودن، یعنی افسران وظیفه، درجه‌داران وظیفه، سرباز وظیفه بودن. و افراد ما میدونید که در اون زمان ماه به ماه عوض میشدن، یعنی ماه به ماه سرباز میامد، آموزش میدید و مرخص میشد، 12 ماه همینطور مرخص میشد. یعنی باید بگوییم که تمام افراد مملکت در داخل ارتش بودند و دقیقاً همین گروه از ارتشیان بودند که کسانی چون آیت الله خمینی خواستار جذب آنها بودند. من میدانم که اینها محرومند. اون صاحب منصبای پیری که از سابق بودن، خصوصا از اونایی که از زمان رضا شاه بودن اگه باشند، اون پیرها را شاه سیر کرد. ما از اون پیرها دیگه مایوس هستیم و اما صاحب منصبهای جوان که اون رتبه ها را ندارند، یعنی بهشون ندادند، یعنی اونها را در یه رتبه پایین نگه داشتن که زیر دست اون بزرگ ها باشن، اون بزرگ ها نوکر رسمی امریکا یا شوروی هستن و برای اونها خدمت میکنند و برای شاه هم به دست دویم خدمت میکنند و اونها را از پول نفت ما سیر کردند. اونها چون سیر شدن و از نعمت این ملت به دست شاه سیر شدن، اینها ولی نعمت خودشون را شاه و امریکا میدونند، ما از اونها مایوس هستیم. و اما طبقه جوان که مهم در ارتش این طبقه هستند، اینها را من تنبه بهشون میدم که شما جوانید، شما باز وقت زندگیتون مونده است، وقت کارتون مونده است، وقت خدمتتون به ملت مونده است، شما برگردید به این ملت و خدمت به ملت بکنید و رها کنید این دستگاهی که الان شما میدانید که برخلاف قانون است، برخلاف اسلام است. دست از این دستگاه بردارید و به ملت بپیوندید. اما سپهبد رضوانی معتقد است که ارتش نوبنیاد ایران پیوسته اهداف ملی را دنبال کرده است. ارتش قدم به قدم با ملت پیش رفته، گاهی زشتی هایی داشته، زیبایی هایی داشته، پیروزی ها داشته، ناکامی ها داشته، ولی در جهت ملی انواع مسائل که در ایران پیش آمده، حرکتش در سمت به اسلام ملت بوده. در ورای همه این مسائل به نظر ارتش بود جمع، مشکل اصلی ارتش ایران در این بود که هدف مشخصی نداشت. ارتش ایران به اصطلاح فرنگی ها میگن یک هدف نیرو، یعنی فورس ابجکتیو نداشت. یعنی معلوم نبود که ارتش زمان جنگ ایران به المعال چی باید باشه. اگر یه جنگی در بگیره، این ارتش ایران چی باید باشه؟ هیچ مملکتی ارتش زمان جنگش و ارتش زمان صلحش یکی نیست. و ارتش زمان جنگ هم باید روشن باشه، مشخص باشه علیه کیه، علیه چه تهدیدیه، چقدر نیرو میخواین درست میکنین که در مقابل کی به جنگی. مهمترین تهدیدات محتمل باید گرفت و در مقابل اون ایجاد نیرو کرد دیگه. این اصلا در ارتش ایران از اول تا روز آخرش درست نشد. هیچ وقت یک هدف نیروی در ارتش ایران نبود. یعنی معلوم نبود که این ارتشو که درست شده برای مقابله با کیه؟ برای مقابله با جنگ با شورویه؟ برای جنگ با عراق؟ برای ایستادگی کردن احتمالا در مقابل ترکیه، افغانستان، پاکستان کیه؟ این آخر همه هدف باید مشخص باشه. اما ارتش ایران این هدف نداشت. ثانیاً سیستم فرماندهیش خیلی تجکوله بود. آخه تو قانون اساسی برداشتن نوشتن فرماندهی قوای برقی و بحری و فلان اینا با شاست. آخه یه آدم غیر مسئول نمیتونه فرمانده باشه. فرماندهی یعنی مسئولیت داشتن. همه فرماندهان دیگر هم که مسئول و اختیار رو اخته کرده بودن. خب هیچ کس اختیاری نداشت، رئیس ستاد اختیاری نداشت، فرمانده نیروی زمینی اختیاری نداشت، فرمانده نیروی هوایی اختیاری نداشت، دریایی اختیاری نداشت، هیچ کس اختیاری نداشت. یه سازمانی که همشون چشمشون باید بسته است به اینکه اون یه نفر باید دستور بده و اون موقع سر به زنگا همون دستور نده، خب همین میشه که شد. پر عطر نفس آنه جایی که رو در دیوان هموطنان عزیز، از همراهی شما سپاسگزاریم. مطالبی که میمونه در آینده اگر مهم باشه حتما خدمتتون خواهم خوند. وزغ‌ها وقوع زمین لرزه رو پیش بینی میکنن. محققان میگوین شواهدی در دست دارن که نشان میدهد وزغ‌ها احتمالاً قادرن وقوع زلزله را پیش بینی کنند. محققان یافته‌های خود را در نشریه جانورشناسی منتشر کردند. در سال 2009 گروهی از محققان معروف‌ترین دانشگاه مکاتبه بریتانیا اوپن یونیورسیتی به ایتالیا رفتند تا تأثیرات نور و ماه را بر گروهی از وزغ‌ها که اکثر آنها به منظور تولید مس در دریاچه جمع شده بودند مطالعه کنند. اما یک شب به طور غیر منتظری همه وزغ‌ها از دریاچه رفتند. 5 روز بعد در شهر لاکویلا که 46 مایل دورتر از آن محل بود زلزله رخ داد. هنوز دقیقا مشخص نیست که این وزغ‌ها چگونه بروز زلزله را تشخیص دادند، اما اکثر جفتا و وزغ‌های نر دریاچه را ترک کردند. 5-6 روز پیش از وقوع زلزله تعداد وزغ‌های نر 96% کاهش یافت. این پدیده بسیار غیرعادی است، چون وزغ‌های نر به طور معمول بعد از جفت‌گیری در محل باقی می‌مانند تا مرحله تخم‌ریزی به پایان برسد. 3 روز پیش از زلزله هم تعداد جفت‌هایی که برای تولید مس در آن مکان بودند یک باره به صفر رسید. تخم‌ریزی این وزغ‌ها تا 6 روز پیش از وقوع زلزله، البته 6 روز بعد از وقوع آن، در این دریاچه ادامه داشت. اما در طول دوره وقوع این زلزله، یعنی از اولین لرزه تا آخرین پس لرزه، هیچ تخمگذاری انجام نشد. محققان میگویند این احتمال وجود دارد که وزغ‌ها استخراج گازها یا ذرات باردار را احساس کردند و به زمین‌های مرتفع تری پناه بردند تا از خطر سیل و رانش زمین که از طریق زلزله ایجاد می‌شود در امان باشند. این محققان میگویند که این اولین باری است که واکنش حیوانات به فجایع طبیعی قریب الوقوع به وضوع دیده می شود. بله، زندگی شادی است یا غم، زندگی خوب است یا بد، نمیدانیم، زیرا برای رسیدن به ابدیت هر کدومون راهی رو انتخاب میکنیم. سوار بر اسبی دلخواه، با شتاب و بکندی، از کجراها یا بیراها تا آنجایی که راه رو به ما نشون بده پی میجوییم. داوری درباره آنچه که خود میکنیم یا دیگران به انجام میرسانند در زمانی که زندگانیم، ابدیت را شوخی و افسانه در دو دست ها میپنداریم، کاری بسی دشوار است. اما به تصویر کشیدن هستی و نیستی کوششی است که باید به اون عرج بگذاریم، تصویری که هستیم و یا نیستیم. بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمتتون باشیم، ادامه روز خوبی رو براتون آرزومندیم. پایدار باشید عزیزان. Die Fahrt Yeah.